أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت مال خرچ کرنے کی چوتھی وجہ ذکر فرما رہے ہیں کہ تم مال کو خرچ نہیں کرتے تو مال کی حقیقت کیا ہے. مال کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ مال اور دولت کی حقیقت کیا ہے؟ آج ہے تو کل نہیں ہوگی، آج ہے تو کل نہیں ہوگی، یا تم نہیں ہوگے، مال جو ہے وہ رہ جائے گی، یا مال جو ہے تم سے لے لی جائے گی، تم اسی طرح جو ہے وہ رہ جاؤ گے. تو مال کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حیثیت کا کیا ہے کہ تم نے جو ہے مال اور دنیا کے ساتھ جو ہے وہ دل کو لگایا ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعلمو، خوب جان لو، انما الحیاۃ الدنیا، کی یقیناً دنیا کی زندگانی لعب کھیل ہے، ولہو اور تماشا ہے، وزینت اور زینت ہے، وتفاخر اور فخر جتانا ہے، بینکم آپس میں، وتکاثر اور ایک دوسرے سے بڑھ جانا ہے، فی الاموال مال میں، والاولاد اور اولاد میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعلمو، خوب جان لو، خوب سمجھ لو، انما الحیاۃ الدنیا، کی یقیناً دنیا کی زندگانی لعب کھیل ہے. تو کیا کھیل جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہوا کرتا ہے؟ مٹی میں جو ہے وہ بچے، ریت میں جو ہے وہ بچے کھیلتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ گھنٹہ دو گھنٹہ کھیلنے کے بعد جب گھر کی طرف جو ہے وہ رخصتی کر جاتے ہیں تو اس کو لات دے مارتے ہیں کہ کل دوبارہ بنا لیں گے. اسی طرح ولہون اور تماشا ہے، تماشا بھی جو ہے پوری زندگانی کے لیے تماشا تو نہیں ہوتا، بلکہ تھوڑے سے وقفے کے لیے جو ہے وہ تماشا ہوتا ہے، میں اللہ رب العزت انسان کی زندگانی کی جو ہے وہ دنیاوی زندگانی کی تین حالات جو ہے ہمارے سامنے ذکر فرما رہے ہیں. دنیاوی زندگانی کی تین حالات یہاں پر جو ہے وہ ذکر ہو رہے ہیں. پہلی حالت جو ہے یہ بچپن کی ہے, دوسری حالت جو ہے یہ جوانی کی ہے, اور تیسری حالت ہے بڑھاپے کی. تین حالت, پہلی حالت بچپن, دوسری جوانی, اور تیسری کیا ہے بڑھاپا. ابتدائی جو دو چیزیں ہیں لائبوں والا ہون, اس کا تعلق جو ہے یہ بچپن سے ہے. زینت و تفاخر کا تعلق جو ہے جوانی سے ہے. وتکاثر فی الاموال والاولاد, اس کا تعلق جو ہے یہ بڑھاپے سے ہے. یہ تین حالت ہے. پہلی حالت بچپن کی حالت ہے. بچوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ کھیلنا, لائب, کھیل کود میں جو ہے وہ پورا دن جو ہے وہ کیا کرنا, اس کو جو ہے وہ گزار دینا. بارش برس رہی ہوگی, ماں اور باپ اس کو جو ہے وہ کہہ رہے ہوں گے بیٹا گھر میں بیٹھو, بیمار پڑ جاؤ گے. وہ کہتے ہیں نہیں, میں باہر دوست جو ہے وہ دوڑ رہے, میں بھی دوڑوں گا, بارش میں جو ہے وہ دوڑوں گا. وہ دوڑتا رہتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ کیا, گرمی میں جو ہے گرمی کی پرواہ نہیں, سردی کی پرواہ نہیں, سارا دن جو ہے وہ کھیل کود میں جو ہے وہ گزار دیتا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ کیا, ولاہن اور تماشا, اس کا کام جو ہے وہ کیا ہوتے, تماشے ہوتے ہیں. راستے جاتے ہوئے جو ہے کسی کی لڑائی ہوئی ہے تو وہ جو ہے وہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ نظارہ کرتے ہیں, تماشا کرتے ہیں کہ کیا بنے گا. اسی طرح جو ہے وہ اگر کوئی جو ہے پولیس کے موبائل میں جو ہے کوئی اس کو جو ہے لوگوں کو چلا رہے ہیں تو یہ دیکھ کے جو ہے وہ تماشا کر رہا ہے. آپ نے میڈیسن کے پیچھے جو ہے اس کو بھیجا ہوگا کہ جاؤ میڈیسن لاؤ, اور وہ جو ہے وہ تماشا کر رہا ہے. تو بچوں کا یہ کام ہوتا ہے. دس سال تک جو ہے وہ لاعبن, کھیل ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ بلوغ تک جو ہے وہ کیا, ولاہن, تماشے ہوتے ہیں. ان کا کام جو ہے وہ کیا ہے, لاعبن ولاہن, کھیل کود, اور اسی طرح جو ہے وہ تماشے جو ہے وہ کرنا. اگر بڑے جو ہیں ان کو روکتے ہیں تو یہ بڑوں کا جو ہے اس روکنے کو جو ہے وہ اچھا تصور نہیں کرتے, ناگوار تصور کرتے کہ یار یہ ہمیں کیوں جو ہے وہ کھیل کود سے جو ہے وہ منع کرتے, یہ ہمیں جو ہے وہ کھیل کود سے جو ہے وہ کیوں روکتے ہیں. تو بڑوں کے روکنے کو جو ہے وہ عجیب تصور کرتے ہیں, یار یہ کس طرح ہے, ہمیں کھیلنے بھی نہیں دیتے. کیونکہ ان کے ذہن میں جو ہے وہ کیا ہے, کھیل ہے, اسی طرح تماشا کرنا ہے. یہ سٹیج ختم ہو گئی. دوسری سٹیج جو ہے وہ آ گئی جس کو جوانی کہتے ہیں. آدمی جب جوان بن گیا تو دو چیزیں جو ہے وہ کیا, وہ سامنے آئی. ایک زینت, اپنی خوبصورتی اور زینت کے سوچ میں جو ہے یہ ہمیشہ مگن رہتا ہے. کپڑے جو ہے وہ اچھے ہوں, واسکٹ اور کوٹ جو ہے وہ آلہ جو ہے اس نے بنوایا ہو, اسی طرح جو ہے وہ بوٹ اور اسی طرح جو ہے وہ جوتے جو ہے وہ ویل پالش ہو, اسی طرح جو ہے وہ ہر چیز کی طرف جو ہے ان کی توجہ ہوتی ہے. اپنے آپ کو جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ خوبصورت کرو, چہرے پہ جو ہے وہ دانا نکل آئے گرمی کا تو فوراً کو ٹینشن پڑی ہوتی ہے, ابھی یہ کس طرح دور ہوگا, اس کو فکر پڑ جاتی. بالوں میں اگر کوئی مسئلہ آ جائے فوراً کو فکر جو ہے وہ لاکھ ہو جاتی ہے, یہ کیا بنے گا. تو اس کا سارا جو ہے وہ دھیان کس طرف ہوتا ہے, زینت کی طرف. اپنے آپ کو کس طرح میں خوبصورت کروں گا, اچھے کپڑے پہنوں گا. اگر کپڑوں کی استری جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے اس میں فرق ہو تو آسمان کو سر پہ اٹھا دیتے ہیں, تم سارا دن گھر میں کیا کرتے ہو, ایک استری نہیں کر سکتے. اور دوسری چیز کیا؟ وہ تفاخر، فخر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں. ہمارے گاؤں میں جو ہے وہ اتنے جو ہے وہ کھیت ہیں، ہمارے اتنے جو ہے وہ باغ ہے، ہمارے اتنے جو ہے وہ پلازے ہیں. میرے ابو کی جو ہے وہ فلاں جگہ جو ہے اے سی پوسٹنگ ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، ڈائریکٹر ہے. اسی طرح ان کی جو ہے وہ سکیل اتنی ہے، ان کی جو ہے وہ کیا تنخواہ جو ہے وہ اتنی ہے. ہماری پاس جو ہے وہ دو گاڑیاں ہیں، ہمارا اتنا بڑا جو ہے وہ گھر ہے. یہ فخر کرتے ہیں. کام کیا ہوتا ہے؟ فخر کرنا، وتفاخر، فخر کرنا، ایک دوسرے پہ جو ہے وہ فخر جتانا کہ دوستوں کی سوسائٹی میں جو ہے یہ کیا ہو، یہ سب سے جو ہے اس کی سٹیٹس جو ہے یہ سٹینڈر ہو، کہ لوگ اس کو جو ہے وہ سب سے جو ہے وہ اچھا تصور کر، یار فلاں جو ہے واہ واہ دو. اور دیکھیے ہر اسٹیج اس کو جب بندہ جو ہے عبور کرتا ہے، جب انسان اس اسٹیج میں ہوتا ہے تو اس کو اپنی برائی جو ہے وہ نظر نہیں آتی، اپنی کمزوری جو ہے وہ نظر نہیں آتی. وہ کہتے ہیں میں جو کر رہا ہوں یہ سب سے اچھا ہے، یہ باقی سب لوگ جو ہے وہ دماغ خراب ہو گئے. بچہ جو ہے وہ کھیلتا ہے، آپ اس کو کہے بیٹا آ جاؤ گھر میں جو ہے وہ ہیٹر کے سامنے جو ہے وہ بیٹھ جاؤ، تمہیں جو ہے وہ ٹھنڈک لگے گی، بیمار پڑ جاؤ گے. کہ اس کا دماغ خراب، کھیل میں جو مزہ ہے وہ ہیٹر میں کھا ہے، اس کے ذہن میں یہ چیز نہیں آ رہی. مگر اسٹیج سے جب یہ اوپر چلا جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، تو جب بچوں کو دیکھتا ہے کہ گلی میں جو ہے وہ کھیلتے ہیں، بارش میں جو ہے وہ بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، تو اس جوان کو، اس بچوں پہ جو ہے وہ ہنسی آتی ہے. کیا آتی ہے؟ ہنسی آ جاتی ہے، یار ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، بلا جو ہے وہ کیا دوڑنا کیا ہے اور بارش میں جو ہے وہ بھیگنا کیا ہے، یہ کیا ہے؟ جیسے اپنے آپ کا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ کرنا ہے اور یہ جو ہے بیمار کرنا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ سٹیج تبدیل ہو گئی، حالت تبدیل ہو گئی، تو ابھی جو ہے وہ کیا خیالات میں تبدیلی آ گئی. تو یہ کیا ہے؟ ابھی بچپن کو جو ہے یہ کیا سمجھ رہا ہے، اس کے اس کام کو جو ہے یہ اچھا تصور نہیں کر رہا. جب جوان ہوتا ہے تو بچے جو ہے ان کے پیچھے ہنستے ہیں کہ شیشے کے سامنے جو ہے، آئینے کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہو کر تو آدھا گھنٹہ جو ہے وہ بالوں کی جو ہے وہ بنوائی میں جو ہے وہ لگاتے ہیں، اس کو سنوارنے میں لگاتے ہیں. کل وہ پیچھے کے پدی سے ٹڑائی ہو، کل وہ پدی سے ٹڑائی ہو، کل وہ پشاڑ ہو، کل وہ سک، کل وہ سک. اور کبھی جو ہے وہ ہیئر ڈریسر والے کے سامنے جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے انہوں نے بھی تصاویر لگائے ہوتے ہیں. ایک مرتبہ میں بیٹھا تھا تو میں نے دیکھ لیا، تو اس نے کہا سڑی رہتے ہوئی کم دے پکے خوخ دے. میں سے حیران تھا جدا سے چاہ ویخت کی دیجیے، عجیب و غریب جو ہے ان کے سٹائل جو ہے، اور کبھی پتے کے سٹائل بنے اور کبھی جو ہے وہ کیا یہ کیا. تو ایک جو ہے آپ نے دیکھا ہے کبھی جو ہے وہ بال ان کے جو ہے وہ پتے کی طرح بنے ہوتے ہیں، کبھی جو ہے وہ بال اس طرح ہوتے ہیں گوئے کسی نے جو ہے اس میں بم بلاسٹنگ کی ہو. بم بلاسٹنگ والے جو ہے وہ بال دیکھے، گوئے کہ کسی نے اس کے اندر جو ہے وہ بم جو ہے وہ پڑھا، سارے بال جو ہے وہ بکھرے. یہ بھی ایک سٹائل ہے، اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی. ہم لاکھ اس کو سمجھائے، ان کو ذہن میں نہیں آتی. وہ کہتا ہے یہاں یہ کیا ہے؟ تو زینت اور اسی طرح تفاخر، زینت اور تفاخر، یہ جوانی ہے. اس سٹیج کو عبور کرنے کے بعد جب آدمی بوڑھا بن جاتا ہے، بزرگ، اس میں جو ہے وہ خیال تبدیل ہوا، اس میں جو ہے وہ کیا چیزیں بن گئی، تکاثرن فی الاموال والاولاد، حرص جو ہے وہ بڑھ گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب آدمی بوڑھا بن جاتا ہے تو اس کی دو چیزیں جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، وہ جوان ہو جاتی ہے. جب آدمی بوڑھا ہونے لگتا ہے تو دو چیزیں جو ہے وہ جوان ہونے لگتی ہے، ایک جو ہے وہ کیا آرزو، اور دوسری چیز کیا حرص. دنیا کے ساتھ جو ہے ان کی محبت یہ بڑھ جاتی ہے. جب جانے لگتا ہے نا، جب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا تو ابھی جو ہے وہ کیا ان کو دنیا محبوب نظر آ رہی ہے، تو اس میں جو ہے وہ کیا سارا دن جو ہے وہ چارپائی پہ لیٹ کر جو ہے وہ سوتا ہے. ایچ بی ایل میں جو ہے فلاں اکاؤنٹ کے اندر اتنی پیمنٹ ہے، اے بی ایل میں جو ہے وہ اتنی پیمنٹ ہے, فیصل میں جو ہے وہ اتنے پڑے ہیں, یہ ٹول ٹال جو ہے وہ گیا جمع کرنے کے بعد جو ہے وہ 25 لاکھ بن گئے, اسی طرح جو ہے وہ فلاں جگہ جو فلاں دکان ہے یہ دکان جو ہے وہ اتنی, اسی سوچ اور فکر میں ہوتا ہے, نواسے جو ہے وہ اتنے ہو گئے, بیٹے جو ہے وہ اتنے ہو گئے, اسی طرح جو ہے وہ نوکر اتنے ہو گئے, یہ سوچ میں ہوتا ہے, اسی سوچ میں جو ہے یہ پڑا رہتا ہے کس طرح جو ہے وہ جائیداد کو لیا جائے. وہ کہتے ہیں یار یہ زیورات بھی جو ہے وہ بیچ دو, گاڑی بھی جو ہے وہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جاؤ گاؤں میں جو ہے وہ کھیت خریدے. ان کا خیال جو ہے وہ تبدیل ہوگی, اسی طرح ہوتا ہے, اس کا خیال جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے, اس کو جو ہے وہ مال کی بڑھوتری کی جو ہے وہ مرض لاحق ہو گئی, کس طرح جو ہے وہ مال کے اندر اضافہ ہوگا, کس طرح جو ہے وہ کیا اولاد کے اندر اضافہ ہوگا. مگر جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب آدمی بوڑھا بن گیا اس کو جوانی کی حالت جوانوں کو دیکھ کر جو ہے اس پہ ہنسی آ جاتی ہے, کہ آئینے کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہو کر جب بالوں میں کنگھی کرتے ہیں ان کو ہنسی آتی ہے ریتوں کو. اسی طرح جو ہے وہ سٹاپ پہ کھڑے ہوئے صبح کے وقت جو ہے کالج کے سٹاپ پر جو ہے وہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ خوب سے خوب جو ہے وہ آراستہ اور پیراستہ کیے ہوتے ہیں, ان کو دیکھ کر ان کو ہنسی آتی ہے, کبھی مزے بچیا ڈگری بوا لے بیا بچرتا سے, ان کو ان کے اوپر ہنسی آ جاتی کیونکہ ان کی سٹیج تبدیل ہو چکی, ان کی حالت جو ہے وہ کیا ابھی تبدیل ہو چکی, تو بڑھاپے میں جو ہے اس کی سوچ تبدیل ہو گئی, ابھی بڑھاپے کے سٹیج سے بات جو ہے ایک اور سٹیج بھی ہے. جب آدمی اسی سٹیج میں جو ہے وہ پہنچ جائے گا تو اس کو بڑھاپے کی یہ سٹیج بھی جو ہے وہ کیا نظر آئے گی, اس میں بھی برائی نظر آئے گی, اپنا آپ جو ہے اس میں جو ہے وہ کیا نظر آئے گا, گناہگار نظر آئے گا, ابس نظر آئے گا کہ میں نے تو ویسے ٹائم کو ضائع کیا ہے, یہ میں کیا کر رہا تھا, اور وہ کیا ہے, موت ہے اور قبر میں جانا ہے. مر کر جب قبر میں جو ہے وہ چلا جائے گا تو اس کو یہ چیز معلوم ہو جائے گی کہ میرا اصل ٹھکانا وہ تو یہ تھا, آخرت تھا, دنیا تو کیا تھی, وہ تو ایک عارضی جو ہے وہ جگہ تھی, اور میں اس کام میں جو ہے وہ لگا تھا کہ کس طرح مال میں زیادہ اضافہ کروں گا اور کس طرح جو ہے اولاد میں اضافہ کروں گا, میں کیا کر رہا تھا اور کیا نہیں کر رہا تھا. تو اس بڑھاپے کی سٹیج جو ہے تبھی جا کے معلوم ہوگی کہ میں اس کے اندر برائی کر رہا تھا, اچھائی نہیں کر رہا تھا, جب اس پہ موت آئے گی. بوڑھے کو آپ لاکھ سمجھائیے کیا کر رہے ہو, تم تو موت کی دہلیز پہ جو ہے وہ کھڑے ہو, ان کی سمجھ میں نہیں آتی, بالکل سمجھ نہیں آتی, ان کے ذہن میں یہ چیز نہیں آتی کہ میں جانے والا ہوں. اگر جب اس سٹیج کو جو ہے یہ عبور کرے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ مرنے کے بعد اس کو یہ چیز معلوم ہو جائے گی کہ میں نے جو ہے اپنا ٹائم کو ضائع کیا. تو اسی وجہ سے آیت کریمہ کے اندر اللہ نے جو ہے یہ 6 چیزیں بتا دی, اور اسی طرح جو ہے وہ 3 حالات جو ہے وہ بتا دیے, بچپن, جوانی, اور اسی طرح جو ہے کیا بڑھاپا. ابھی مثال سن لیجئے کہ مثال کس طرح ہو. کمسل غیسن, کمسل غیسن بارش کی طرح ہے, آجبل کفار تعجب میں ڈالے, تعجب میں مبتلا کرے الکفار کاشکاروں کو, نبات ہوں ان کی فصل, ثم یہی جو پھر پک جاتی ہے یہ فصل, فترا ہوں پس دیکھتے ہیں آپ اس فصل کو, مصفرن زرد, ثم یکون حطاما پھر ہو جاتا ہے یہ فصل حطاما ذرا ذرا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کم اصل غیث, بارش کے لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا غیث کا, غیث عربی میں کہتے ہیں فریاد کو, غیث کسے کہتے ہیں, فریاد کو. بارش کو جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ غیث اسی وجہ سے اس کو کہا کہ بارش جو ہے وہ لوگوں کی فریاد کرنے کی وجہ سے جو ہے اس کا نزول ہوتا ہے. یہ برستی تبھی ہے جب لوگ جو ہے اللہ کے سامنے جو ہے وہ گڑ گڑا کر فریاد کریں. تو لوگوں کی فریاد کے نتیجے میں جو ہے وہ بارش برستی ہے. اسی وجہ سے جو ہے قرآن میں اس کو جو ہے وہ غیث سے بھی جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مسئلہ غیث بارش کی طرح ہے. آج اب الکفار تعجب میں مبتلا کرتا ہے. الکفار کفار کافر کی جمع ہے. یہاں پر کافر سے مراد کاشکار اور ذمہ دار مراد ہے فارمر. اور ذمہ دار کو جو ہے وہ کافر اسی وجہ سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کافر کو حق معلوم ہو جائے وہ حق کو چھپاتا ہے, تو اسی طرح ذمہ دار جو ہے وہ زمین میں تخم اور دانوں کو جو ہے وہ چھپاتا ہے. تخم اور دانوں کو جو ہے وہ زمین میں چھپاتا ہے, اسی وجہ سے اس کو بھی قرآن نے کافر کہا ہے. ذمہ دار کو کیا کہا؟ کافر کہا, جمع کفار. تو اللہ رب العزت فرماتے عجب الکفار, تعجب میں مبتلا کر دیتا ہے ذمہ داروں کو, کاشتکاروں کو, نباتوں, ان کی فصل کہ بڑی اچھی فصل ہو گئی, وقت پہ بارشیں ہو گئی, فصل جو ہے وہ بڑی شاداب ہے, بڑی گھنی فصل ہے. سو میہی جو پھر پک جاتی ہے یہ فصل, اس کے بعد جو ہے وہ کیا پک جاتی ہے. فتراہ مصفرن, پس دیکھتے ہیں آپ اس فصل کو مصفرن زر, فصل جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے, وہ زرد ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, ثم یکون حطاما, پھر ہو جاتا ہے حطاما ذراتا. اس کے بعد جو ہے وہ کیا, اس کی کٹائی ہوتی ہے. کٹائی کے بعد اس کی تریشر ہوتی ہے. تریشر کے بعد جو ہے اس کے دانے جو ہے وہ بوریوں میں بند کیے جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ جرندہ اور مشین کے پاس اس کو لے جائے جاتے ہیں, اس سے آٹا بنتا ہے. اور جو بس اس سے بن گئی تو وہ جو ہے کیا ہے, جانوروں کا چارے کا بندوبست اس سے کیا جاتا ہے. تو آٹے کو جو ہے وہ بنوانے کے بعد, روٹی بنوانے کے بعد اس سے کیا بنا, پیشاب بن کے جو ہے وہ نالی میں جو ہے وہ بہ گیا, ختم. اور اسی طرح جو ہے وہ کیا, وہ بس جو چارے کے طور پہ کام آئی جانوروں کے کھانے کے بعد, اس سے بھی کیا بنا, اس سے بھی وہی پیشاب بن گیا, گوبر بن گیا, ختم ہو گیا. آپ فصل کو دیکھتے ہیں, کھیت کو دیکھتے ہیں, وہاں پر فصل کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا. بولے لحاظی فصل اور سرسبز شاداب جو ہے وہ کھیت, جب فصل تھی جب نہیں ہے تو اس کا بالکل جو ہے وہ کیا لگتی ہی نہیں کہ یہاں پر بھی کبھی فصل تھی. اسی طرح تمہاری دنیا کی زندگانی بھی ہے, اسی طرح تمہاری دنیاوی زندگانی بھی تھی. جس طرح بارش کے ذریعے سے جو ہے وہ فصل کی جو ہے وہ کھونپلے جو ہے وہ نکل آئی زمین سے, اسی طرح تم بھی جو ہے ماں باپ کے نطفے سے دنیا کی طرف جو ہے وہ آئے اور بالکل جو ہے وہ کیا تھے, اکتفل تھے, کیا تھے, اکتفل بن کے جو ہے وہ آ گئے. اپنے گردن کو جو ہے وہ تم سیدھا نہیں کر سکتے تھے, بچہ جب اس کو اٹھا, جب کوئی بچہ اس کو اٹھاتا ہے یا بڑا اس کو اٹھاتا ہے تو گھر میں جو ہے وہ عورتیں آواز دیتی ہے, وہ صرف خیال کا اس نے پشا لڑنش سر بھی پشا لڑنش, تو اس کو طفل کہتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ بڑھتا ہے, بچپن لڑک پن جوان ہو گیا, ایک لہلہاتا ہوا جو ہے وہ فصل بن گیا. ماں باپ کو جو ہے وہ فکر لاحق ہو گئی, ماں باپ کو فکر لاحق ہو گئی کہ ابھی اس کے لیے جو ہے وہ کیا غم کا بندوبست کرنا ہے. عجیب سی چیز ہے, لوگ بھی اس کو غم کہتے ہیں. اس وقت جو ہے وہ غم کہتے ہیں, جب بعد میں آپ اس کو غم کہیں تو وہ جو ہے کیا کہیں گے, خفا ہوتے ہیں, جمع خزے دے غم ہوئے. اور پہلے کیا ہے, لوگ یہی کہتے ہیں غم وہ لکھو پلار مئی غم و لکھو مو داریں گے جدے مور مئی گرج گزب دروازہ بانی وہ اترو رہ سکے وہ ضلع میں غم کو غم ہوتا ہوئی. ہاں تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا, اس کے بعد بڑھاپے میں جو ہے وہ فصل جو ہے وہ زرد ہو گئی, پھک گئی فصل, ابھی اس کی کٹائی ہونے والی ہے. کیا ہونے والی ہے؟ کٹائی کے قریب آ گئی اور اچانک جو ہے وہ موت کی ہوا آئی اور اس کو یہاں سے منتقل گئی, گر گئی کہاں پر؟ قبر میں منتقل کر. اور پہلے ہی دن جو ہے اس کا نام جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. لوگ پھر نہیں کہتے کہ عبداللہ کا نماز جنازہ جو ہے وہ کب پڑھایا جائے گا, لوگ کہتے ہیں میت کو کب اٹھائیں گے, میت کا جنازہ کب ہوگا, میت نام ختم. اور اسی طرح دو سو رحباب جو ہے دو تین مہینے تک یاد کرتے, ایک سال تک یاد کریں گے گھر والے, اس کے بعد جو ہے ختم, معاملہ ختم ہو جاتا ہے. گویا کہ کسی کے خواب و خاطر میں بھی نہیں تھا, خیال میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اس طرح کا آدمی بھی تھا, بات ختم ہو گئی. اور دنیا کی جو ہے عیش و عشرت میں مگن ہو گئے اور تم جو ہے اپنے اعمال کے ساتھ جو ہے تمہارے کنیکشن لگ گئے. یہی ہے ابو الفرج عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی کتاب ہے المنتظم فی تاریخ الملوک والامم, اس کے اندر وہ فرماتے ہیں ستنقلک المنایا عن دیارک ویبدلک الرضا دارا بدارک فدود القبر فی عینیک ترعی وترعی عین غیرک فی دیارک وتترک ما غنیت به الزمان وتنقل من غناک الی افتقارک. وہ فرماتے ہیں ستن کا لکل منا یان دیا ہے ویب دل کر ردا دارم بدارے, ان قریب تم پر جو ہے وہ موت کی ہوا آئے گی اور اس گھر کے بجائے جو ہے تمہیں ایک دوسرے گھر میں منتقل کر دے گی. وہ گھر کس طرح ہوگا؟ فدود القبر فی آئینے کا طرح, قبر کے کیڑے جو ہے وہ تمہاری آنکھوں میں جو ہے وہ حرکت کریں گے. وتر عین غیرک فی دیارک, اور جس گھر میں جو ہے تمہاری آنکھیں, جس گھر میں جو ہے وہ تمہاری آنکھیں جو ہے وہ دیکھا کر دی تھی, اس میں کسی اور کی نظریں جو ہے وہ دوڑے گی تمہارے وارثہ کی. وتترک ما غنیت به الزمان, جو آپ نے دنیا میں کمایا تھا وہ سب کے سب جو ہے وہ دنیا میں رہ جائے گا. تمہاری یہ بڑی کوٹھی تمہاری جدائی پر جو ہے اپنی جگہ سے ایک انچ کے لیے حرکت نہیں کرے گی. تمہارا بڑا اچھا گھر جو ہے وہ سیٹ ڈاؤن میں تمہاری جدائی پر جو ہے اپنی جگہ سے ایک ہنچ بھی نہیں ہلے گا کہ مالک چل پڑا لہذا میں تو چلو ایک قدم ان کے ساتھ لے رہ گیا. وطن قلو من غنا کا الافتقاری, اور مالداری سے جو ہے وہ غریبی کی گھر میں جو ہے وہ تم کیا ہوگے, تمہارا انتقال ہو جائے, تم منتقل کیے جاؤ جہاں پر تم گرمی گزارو گے بغیر اے سی کے, بغیر پنکھے کے, اور جہاں پر تم جو ہے وہ سردی گزارو گے بغیر لحاف اور اسی طرح جو ہے بغیر کمبل اور ہیٹر کے, رات گزارو گے بغیر بجلی کے, بغیر لائٹ کے. تو مالداری سے جو ہے وہ غریبی کے گھر میں جو ہے وہ تمہارا کیا ہوگا, تمہارا انتقال, تم وہاں پر جاؤ. تو یہ تمہاری دنیاوی زندگی ہے, تم نے اس کے ساتھ جو ہے وہ دل لگا دیا. کیا تم ہمیشہ اس دنیا میں رہوگے؟ تمہیں جانا نہیں ہے, ایک دن جو ہے وہ نوٹ کر جو ہے وہ جاؤ گے. تو جب جانا ہے تو اس جگہ کی جو ہے وہ اچھائی کی فکر کرو, کیا پتا ہے کب جو ہے وہ موت کی آواز آ جائے, کب جو ہے وہ فرشتہ موت جو ہے وہ پیغام اجل لا کر تمہارے دروازے پہ دستک دیے بغیر جو ہے وہ داخل ہو جائے. وہ کسی سے پوچھتا نہیں کہ میں آؤں کہ نہ آؤں, اجازت طلب نہیں کرتا, آتا ہے تم بیٹھے ہوں گے اور روح قبض. تو آخرت کی فکر کرو, اس کو سنوارو. دنیا تو جانے والی ہے, آج ہے تو کل نہیں ہوں گے, آج دنیا ہے تو کل, وہ اس جگہ کو ٹھیک کرو, اس جگہ کو سنوارو کہ آنکھیں بند ہو جائے تو خوش ہو. ویسے نہ ہو کہ آنکھیں بند ہو جائے اور ساری جو ہے وہ زندگانی ہماری جو ہے وہ کیا, وہ افسوس اور ارمان میں جو ہے وہ گزر جائے. تو اس جگہ کی جو ہے وہ رات کو سونے سے پہلے سر اپنے ساتھ احتساب کرو, پورا دن جو ہے وہ تم نے جو ہے وہ اللہ کی اطاعت میں کیا کیا کام کر دیے. امیجن کرو, فرض کرو کون کون سے کام صبح اٹھنے کے بعد جو ہے وہ تم نے دین میں اللہ کی رضا کے لیے کہے, آخرت سن مارنے کے لیے گئے کیے, اور کون سے کام جو ہے وہ تم نے جو ہے وہ اللہ کی مخالفت میں کی. کفا بنفس کا یوم علیک حسیبا, اپنے ساتھ خود ہی حساب کرو کہ تم جنت کے قابل ہو یا جہنم میں ڈالنے کے قابل ہو. تو یہ ہماری دنیاوی زندگی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وفی الآخرت عذاب شدید, اور آخرت میں عذاب سخت ہے, آخرت میں عذاب سخت ہے. ومغفرت من اللہ, اور بخشش ہے اللہ کی طرف سے. ورضوان, اور رضامندی ہے. وما الحیات الدنیا, اگر تم نے جو ہے وہ دنیاوی زندگی میں اللہ کی اطاعت کو جو ہے اپنا شیوا بنا لیا تو اللہ جو ہے وہ کیا کرے گا, تمہارے گناہوں کو بخش دے گا, اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. ورضوان من اللہ اکبر, سورۃ توبہ میں آپ نے پڑھا, اللہ کی رضامندی بڑی چیز ہے. میرے خیال سے 72 نمبر آیت میں آپ نے پڑھا تھا. اور اسی طرح جو ہے وہ گناہ بھی اگر معافی نہیں کرتے, دنیاوی زندگی کو تم نے مقصد بنا دیا تو آخرت کی عذاب بڑی سخت ہے. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, اور نہیں ہے دنیا کی زندگانی الا متاع الغرور, الا متاع مگر چکنا ہے الغرور دھوکے کا. متاع چکنا, متاع فائدہ ہے, الغرور دھوکے کا. اللہ رب العزت نے جو ہے وہ دنیا کی زندگانی کو کیا کہا, متاع کا, متاع کے معنی چکنا. تو کسی چیز کو جو ہے وہ چکا جب جاتا ہے تو کیا پیٹ بھرنے کے لیے چکا جاتا ہے, اور پھر جب چکنا بھی ہو اور وہ کیا ہو, الغرور کی ہو, دھوکے کی ہو, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں ہے دنیا کی زندگانی الا متاع الغرور, مگر چکنا ہے, مگر فائدہ ہے دھوکے کی. جب آنکھیں کھلی ہے تو تم فائدہ حاصل کرو, جب آنکھیں بند ہو جائے گی معاملہ ختم ہو جائے گی, پھر تمہاری دنیاوی عیش و عشرت جو ہے تمہیں وہاں پر کچھ بھی کام نہیں آئے گی. تمہاری اچھی گاڑی میں جو ہے وہ پھرنا, تمہاری جو ہے وہ ویل ڈریس جو ہے وہ رہنا, وہاں پر کچھ فائدہ بھی آپ کو نہیں پہنچائے گا, دنیا میں تھا وہاں پر نہیں ہوگا. تو نہیں یہ دنیاوی زندگانی, مگر کیا فائدہ ہے دھوکے کی. جو دو کباس تمہیں جو ہے وہ دھوکے میں ڈال رہے شیطان کہ بس یہی دنیاوی زندگانی ہے, جب جائیں گے تو دیکھ لیں گے, اور کون وہاں سے جو ہے وہ بھاگ کے آیا ہے. اور اسی طرح یہ مولویوں کے دبکے شبکے ہیں, تو نہیں, مولوی کے دبکے شبکے نہیں. قرآن کے سامنے بیٹھو, اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرو اگر اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہو. دنیا فصل سم یہی جو بیا پوش دا فصل نوین بت دی لرا مصفر رنتک زیڑا سم یکونو حتواما بیاشی دا فصل حتواما دلدل ٹک زرے زرے او پا آخرت کی عذاب شدید عذاب بئی سخت و مغفرت من اللہ او بخنا دا طرف دا اللہ نا وردوان اور رضا منتیا و مل حیات الدنیا او ند جند دنیا الا متاع الغرور مگر سکا دا دو کی دا.